الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سورہ نحل کی تفسیر چل رہی تھی اور 119 نمبر آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے جو توبہ کا انعام اس امت کو عطا فرمایا اس کا تذکرہ چل رہا تھا. اس میں ہم اس پوائنٹ تک پہنچے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا، کہ پھر وہ اس کے بعد توبہ کریں اور اصلاح کر لیں، اپنے آپ کو سنوار لیں، پاک کر لیں، اپنے اعمال کو سدھار لیں. تو ان ربک من بعدہا لغفور رحیم، تو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بخشنے والا مہربان ہے. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے گا. تو اس میں یہ بھی دیکھیں اللہ نے جو یہ بیان فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے برے عمل کیے بھی جہالتن، نادانی کے سبب. اس سے یہ بھی جہالتن کی قید کا مطلب، یعنی یہ جو کنڈیشن اللہ نے لگائی، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جو غلطی سے نادانستہ طور پہ گناہ کرے گا یہ اگر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا، اور جو جان بوجھ کر گناہ کرے گا اس کے لیے انعام نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے کسی دوسری چیز کو خارج کرنا مقصود نہیں ہوتا، ویسے بیان کر دیا جاتا ہے. لہذا یہاں پہ جو بجہالت بیان فرمایا کہ بے شک آپ کا رب ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نادانی کے سبب برا عمل کر لیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نادانی سے نہ کریں، نادانستہ طور پہ نہ کریں، دانستہ طور پہ کریں، ان کی توبہ نہیں ہوگی، بلکہ یہاں ایسی ذکر کر دیا. لہذا دونوں کے لیے انعام ہے، کوئی غلطی سے گناہ کا مرتکب ہو جائے یا جان بوجھ کر وہ کرے، دونوں صورتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت بڑی ہے. اگر کوئی شخص توبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیتا ہے، تو ضرور اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پائے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مناقب بیان فرمائے، آپ کی توصیف فرمائی، آپ کی تعریف فرمائی. ارشاد ہوتا ہے کہ ان ابراہیم کان امتن، بے شک ابراہیم ایک امت تھا، امت پوری ایک قوم. قوم کا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ایک قوم کے اندر بہت سارے افراد ہوتے ہیں اور ہر فرد کسی نہ کسی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے اور مختلف لوگوں میں مختلف قسم کی خصوصیات ہوتی ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام گویا کہ پوری ایک امت تھے. کیا مطلب؟ کہ یہ بہت ساری صفات کے جامع تھے. جیسے چیدہ چیدہ افراد میں صفات ہوتی ہیں، وہ تمام صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جمع تھیں، مجتمع تھیں. تو گویا کہ پوری چونکہ ایک امت کے لوگوں کی جو صفات تھیں ان کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرما دیا، تو آپ کو پوری ایک امت قرار دیا کہ بے شک ابراہیم ایک امت تھے، قانتا للہ حنیفہ، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے اور ہر باطل سے جدا تھے. تو اس سے تین آپ کے اوصاف بیان فرمائے، ایک تو یہ کہ آپ اچھی صفات کے حامل تھے، نمبر دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار تھے، نمبر تین ہر باطل سے، ناحق سے، غلط چیز سے اعراض کرنے والے تھے. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان نبی کو تین خصوصیات سے نوازا، اور یہ تین خصوصیات، تین اوصاف یقیناً اللہ کو محبوب ہیں. تو ہم بھی اگر ان اوصاف کو اپنائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنا محبوب بنائے گا. لہذا اچھی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا یہ انسان کے لیے بہت بڑی سعادت ہے اور اس کا کمال ہے. بری صفات کی موجودگی میں یقیناً اچھی صفات پیدا نہیں ہوتی. لہذا اچھی صفات کو پیدا کرنے کے لیے بری صفات کی معرفت حاصل کرنا کہ کیا کیا بری صفت ہے، پھر اس کا علاج دریافت کرنا کہ انہیں اپنے سے کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، یہ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہوتا ہے. لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ اللہ نے وصف عطا فرمایا کہ آپ اچھی خوبیوں کے حامل تھے، ہمیں بھی بننا چاہیے. دوسرا، وہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار، قانتا للہ، اللہ کے لیے سر جھکانے والے، فرما برداری کرنے والے تھے. فرما برداری کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فرمان کو تسلیم کرنا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا. اگر کوئی تسلیم نہ کرے تب بھی نافرمان، اور زبانی اقرار کرنے کے بعد، تسلیم کرنے کے بعد عملی طور پر اسے اپنے اوپر نافذ نہ کرے یا اس کے تقاضوں کے مطابق عمل نہ کرے تب بھی نافرمان. اگر کوئی کہے معاذ اللہ میں نماز کی فرضیت نہیں مانتا ہوں تب بھی نافرمان. اگر کہتا ہے فرضیت تو مانتا ہوں لیکن ادا نہیں کرتا تب بھی نافرمان. لہذا معلوم ہوا کہ فرما برداری جو ہے یہ تسلیم کرنے کے بعد پھر اس کسی چیز کو تسلیم کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کا نام ہے، اور یہ خصوصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حاصل تھی. ہمیں بھی حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم اس اچھے وصف کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں درجہ قرب حاصل کریں. اسی طریقے سے اللہ نے آپ کی صفت حنیف بیان فرمائی، ہر باطل سے جدا ہونے والا. لہذا معلوم یہ ہوا کہ گندی، فحوش، باطل، ناحق چیزوں کو اختیار کرنا، ان کے قریب رہنا، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یا اگر پیدا ہیں تو انہیں دور کرنے کو ناپسند کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بالکل مخالف تھے کہ آپ ہر باطل سے جدا تھے. وہ باطل چاہے انسان کے ساتھ تعلق رکھے، عقائد کے ساتھ تعلق رکھے، اعمال کے ساتھ، افعال کے ساتھ، اخلاقیات کے ساتھ، آپ ہر باطل سے جدا رہا کرتے تھے. ہمیں بھی اس وصف کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا کہ ولم یکن من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. اس میں رد ہے کفار مکہ کا، مشرکین کا، جو یہ کہا کرتے تھے یا گمان کرتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، یعنی کفر کرنے کے باوجود، شرک کرنے کے، بت پرستی اور بتوں کے نام پہ جانور چھوڑنا وغیرہ، ان تمام امور کو وہ کے باوجود یہ گمان کرتے تھے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے وضاحت فرما دی کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. جتنے تمہارے افعال شرکیاں ہیں ان سے تو ابراہیم علیہ السلام بالکل جدا گانا تھے. شاکرا لانعمہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، یعنی جتنی بھی نعمتیں اللہ نے دی اس کا زبانی شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی مکمل طور پہ فرما برداری کرنا اور اس کی نافرمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، یہ شکر ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کو یہ چیزیں حاصل تھیں، لہذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب ایک نبی کی ایک اچھے وصف کو اللہ تعالی اس کی توصیف فرما رہا ہے، اس کو پسند فرما رہا ہے، تو وہ وصف ہمیں بھی اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے. اجتباہ، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو چن لیا رسالت کے لیے، اپنا خلیل بنانے کے لیے. وہداہ الى صراط مستقیم، اور اللہ تعالی نے انہیں صراط مستقیم کی طرف، سیدھے راستے کی طرف ہدایت عطا فرمائی. وآتیناہ فی الدنیا حسنا، اور ہم نے انہیں عطا کیا دنیا میں بھلائی، ہم نے انہیں دنیا میں بھلائی عطا کی. بھلائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اچھا اوصاف عطا فرمائے، ان کو بزرگی عطا فرمائی، نبوت عطا فرمائی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے، یہود تھے، چاہے نصارہ، چاہے کفار و مشرکین، یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم کرتے تھے اور آپ کا ادب و احترام کیا کرتے تھے، اور یہ سب کے سب آپ کو بزرگ ہی تسلیم کرتے تھے کسی نہ کسی حوالے سے. لہذا یہ اللہ نے دنیا میں بھلائی ڈالی کہ کوئی بھی مذہب والا آپ کا دشمن نہیں ہے، سب کے سب آپ سے محبت کرتے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے. مشد الصالحین کہتے ہیں نیک لوگوں کو، لیکن یہاں مراد یہ ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہوں گے جو خصوصی اللہ کی بارگاہ میں قرب کا درجہ رکھتے ہیں، خصوصی ان لوگوں کے اندر آپ کو شامل کیا جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور سیدھے راستے کی ہدایت حاصل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرمائی تھی. سیدھا راستہ کئی حوالوں سے ہو سکتا ہے، عقائد کے معاملے میں سیدھا راستہ، اعمال کے معاملے میں سیدھا راستہ، صراط مستقیم کا تعلق ہر چیز سے ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ عقائد کے معاملے میں بھی صراط مستقیم کو اختیار کریں. غلط قسم کے عقائد اختیار کرنے کی وجہ سے آدمی ہلاک و برباد ہو جاتا ہے. لہذا جتنے بھی اپنے عقائد ہیں ان کے بارے میں کم از کم ایک بار پوچھ لینا چاہیے کسی اچھے مستند عالم دین اور خصوصاً مفتیان کرام سے کہ کیا میرا یہ عقیدہ قرآن اور حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے. کیونکہ یہ میرا اپنا خود مشاہدہ ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں کوئی ایک عقیدہ رائج ہوتا ہے کہ اس عقیدے پر ہم ہیں، بڑوں نے صحیح عقیدے کو اختیار کیا، پھر آہستہ آہستہ اس میں بگاڑ پیدا ہوا، تبدیلی پیدا ہوئی، آنے والی نسلیں اس تبدیلی پر واقف نہ ہو سکیں کہ بڑوں نے اس تبدیلی کو ظاہر نہیں کیا. تو ایسی وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ بعض کا غلطی ہو جاتی ہے اور پھر وہ چلتی چلی جاتی ہے، اور بعد میں آنے والی نسلیں اس غلطی پر اتنی پختہ ہو جاتی ہیں کہ اب اگر کوئی ان کو روکنا چاہتا ہے، منع کرنا چاہتا ہے کہ آپ ایسا نہ کریں، تو بولتے ہیں یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، ہمارے تو خاندان میں چلتا چلا آ رہا ہے یہ طریقہ. حالانکہ خود اس شخص کو نہیں پتا کہ اس کے پردادا نے یا ان سے پہلے جو ان کے دادا تھے انہوں نے اس کام کو کس طرح کیا تھا اور کس نسل کے اندر وہ تبدیلی پیدا ہوئی تھی، اور یہ تبدیلی اور بگاڑ آگے چلتا چلا آ رہا ہے. آگے آنے والی نسلیں سمجھتی ہیں کہ شروع سے ایسا چلتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ شروع سے ایسا نہیں ہوتا. شروع میں صحیح تھا، درست چیز تھی، بعد میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ بہت سارے ایسے رسومات گھروں کے اندر رائج ہوتی ہیں، جسے میں عموماً مثال کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، گرچہ اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مثال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، بھئی ہمارے خاندان میں بچیوں کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا، یہ مقولہ مشہور ہو جاتا ہے۔ بعد میں آنے والے بھی اسی پر عمل کر کے بچیوں کو محروم کرتے رہتے ہیں۔ اب آپ انہیں اگر سمجھائیں کہ جی وراثت دیجئے، بچیوں کا حق ہے، تو بولتے ہیں جی ہمارا تو شروع سے ایسا طریقہ چلتا چلا آ رہا ہے، حالانکہ شروع سے نہیں، کہیں ایسا ہوا ہوگا کہ کسی نے انانیت میں، ضد میں آ کر اور شرعی احکامات سے بغاوت اختیار کرتے ہوئے اپنے دور میں بچیوں کو وراثت سے محروم رکھا، پھر اس کی عادت دوسری نسل میں آئی، تیسری نسل میں، اور یہ آپ تک پہنچ گئی۔ ورنہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ بچیوں کے لیے حصہ مقرر کر رہا ہے قرآن میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو وراثت سے محروم کرنے کی ممانعت فرمائی، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے بعد جتنے آپ کے اوپر لوگ گزرے ہیں سب نے ہی نافرمانی کی ہو؟ تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک مقام پہ نافرمانی شروع ہوتی ہے اور آگے والے اس نافرمانی کے پر مطلع نہیں ہوتے، ہو پاتے، اور غلط چیز کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لہذا باب عقائد میں خصوصاً احتیاط چاہیے، اسی طرح اعمال میں کہ گھروں کے اندر کچھ رسومات، کچھ اعمال ہمارے ہوتے ہیں جن کا تعلق بعض اوقات عقائد سے نہیں ہوتا، تو ان کے بھی مطلب انالائز کرنا چاہیے، انہیں اس کو دیکھنا چاہیے، کسی سے مشورہ کرنا چاہیے کہ ان میں سے کون سی چیز درست ہے، کون سی غلط، اگر غلط ہے تو اس میں کتنا حصہ غلط، کتنا حصہ درست، اور اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے، صحیح طریقہ اس کا قائم کرنے کے لیے مجھے کیا عمل کرنا ہوگا، تو یہ بہت بہتری حاصل ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی مدح فرمائی، پھر آگے ارشاد فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی فرمائی، ان اتبع ملت ابراہیم، کہ بے شک آپ ملت ابراہیم کی، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو طریقے ہیں ان کی پیروی فرمائیں، حنیفاً، وہ ابراہیم علیہ السلام جو ہر باطل سے جدا تھے۔ تو یہاں پہ جو ملت ابراہیمی کی پیروی کا حکم دیا گیا، اس سے مراد اچھے افعال اور اعمال اور اچھے عقائد ہیں، شرعی تمام شرعی جو احکامات ہیں ان تمام کے اندر پیروی کا حکم نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث فرمائے گئے تو آپ کو نئی شریعت دی گئی، جن کے بعض احکامات تو بالکل وہی تھے جو پہلی شریعتوں میں چلتے چلے آ رہے تھے، اور بعض احکام ایسے تھے جو بالکل جداگانہ، بالکل جدید اور نئے قواعد و ضوابط کے ساتھ تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنے کا جو حکم دیا گیا وہ جمیع مسائل میں نہیں ہے، بلکہ باب عقائد میں، کیا وہ عقیدہ رکھیں گے جو ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، اور اچھے اعمال اور افعال کے اندر۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے اسی مضمون کو دوبارہ بیان فرمایا کہ وما کانا من المشرکین، اور ابراہیم مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، محض رکھا گیا ہفتے کا دن، یعنی مقرر کیا گیا ہفتے کا دن ان لوگوں پر جو ہفتے کے دن کے بارے میں مختلف ہو گئے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جمعے کے دن کی تعظیم کا حکم فرمایا تھا کہ جمعے کے دن کی تعظیم کرو، تو اب اس میں بنی اسرائیل نے اختلاف کیا، بعض نے کہا کہ نہیں ہم جمعے کی نہیں کریں گے، ہم تو ہفتے کی کریں گے، تو اکثریت جو تھی وہ ہفتے کے دن کی تعظیم پر متفق ہوئی، اور قلیل لوگ جو تھے وہ جمعے کی تعظیم پر متفق تھے کہ ہاں موسیٰ علیہ السلام کا کہنا مانیں گے۔ ان کثیر لوگوں کے پھر اصرار کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کا حکم دیا، لیکن جب بندہ خود اپنے اوپر کوئی مشقت مبتلا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اور آزمائش ڈال دیتا ہے، لہذا اللہ نے ہفتے کے دن کی تعظیم کی اجازت دی، لیکن ساتھ ساتھ اس دن شکار کو منع فرما دیا۔ یہ سورہ اعراف میں واقعہ گزر چکا ہے کہ پھر انہوں نے جمعے کے دن یہ لوگ نہر میں سے نالیاں بنا دیا کرتے تھے، گڑھے کھود دیے تھے، ہفتے کا دن آتا تو نالیوں کے ذریعے مچھلیاں گڑھوں میں آ جاتی تھیں، ہفتے کو شکار نہیں کرتے تھے، بلکہ ہفتے کو جب مچھلی گڑھے میں آ جاتی تو نالیاں بند کر دیتے تھے تاکہ مچھلیوں کے لیے واپسی کا راستہ بند ہو جائے، اس کے بعد اتوار کو شکار کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ عمل ناپسند ہوا، اور یہ جو انہوں نے تدبیر اختیار کی تھی چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے قصد کے ساتھ تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بندروں کی شکل میں تبدیل فرما دیا تھا، مس کر دیا تھا، پھر ہلاک کیے گئے، اسی کا یہاں پر تذکرہ ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ انما جعل السبت، محض مقرر کیا گیا تھا ہفتے کا دن، علی الذین، ان لوگوں پر جنہوں نے اختلاف کیا تھا فیہ، اس دن کے بارے میں، وَإِنَّ رَبَّكَ اور بے شک آپ کا رب لَيَحْكُمُ ضرور فیصلہ فرمائے گا بَيْنَهُمْ ان کے درمیان یوم الْقِيَامَتِ قیامت کے روز. کس چیز میں فیصلہ فرمائے گا؟ فی ما کانو فی ہی یختلفون ان تمام امور کے بارے میں جن میں یہ آپس میں جھگڑا اور اختلاف کیا کرتے تھے. یعنی جو حق پر ہوں گے انہیں انعام ملے گا, جو باطل پر ہوں گے نا حق پر جمے ہوئے تھے انہیں اللہ تعالیٰ سزا دے گا. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ. اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنے رب کے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دیں حکمت کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے ساتھ. وجادلہم باللتی ہی احسن, اور ان سے ایسے طریقے کے ساتھ آپ مناظرہ کریں جو سب سے اچھا ہو. ان ربک ہو اعلم بمن ضل عن سبیلہ, بے شک آپ کا رب وہ خوب جانتا ہے ان کو جو اس کے راستے سے گمراہ ہو گئے, جدا ہو گئے. وہو اعلم بالمحتدین, اور وہ ہدایت یافتہ لوگوں کو بھی خوب جانتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ دین کا طریقہ بیان فرمایا کہ کس طریقے سے تبلیغ دین کرنی ہوگی. تو فرمایا کہ حکمت کے ساتھ بلائیں. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ قوی دلائل کے ساتھ, براہین کے ساتھ. ایسا یعنی آپ دلیل قائم کر دیں کہ سامنے والا اس کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جائے. تو یہ طریقہ اختیار کرنا یا حکمت اختیار کرنے میں آتا ہے. اور اچھی نصیحت کے ساتھ, یعنی اچھی نصیحت کا مطلب ہے انہیں انعام سنائیے, انہیں ڈر سنائیے. انعام سننے کے بعد نفس میں ترغیب پیدا ہوتی ہے, ترغیب کا مادہ پیدا ہوتا ہے, وہ کسی چیز کی طرف راغب ہوتا ہے. اور ڈر سنائیں تو خوف کی وجہ سے بہت سے کاموں کو اختیار کرنے اور بہت سے کاموں کو چھوڑنے پر راضی ہو جاتا ہے. لہذا یہ طریقہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا. جب آپ کسی کو تبلیغ دین فرماتے تھے تو ایسے دلائل قائم کر دیا کرتے تھے اس قسم کے, آپ ان کے فاسد عقائد کے جواب میں الزامی سوالات قائم کرتے تھے کہ سامنے والا مبہوت ہو جایا کرتا تھا. اور آپ بڑی اچھی نصیحت فرماتے تھے, بہت ہی احسن طریقے سے مائل کرتے تھے اور سامنے والا قائل ہو جاتا تھا. بعض اکابرین نے یہ حدیث پاک نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک نوجوان آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. تو انشاءاللہ یہ واقعہ جو ہے میں آپ کے خدمت میں اگلے پروگرام میں عرض کروں گا, کیونکہ اب ہمارے پروگرام کے وقت ختم ہو رہا ہے, کہ کس حکمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائی ہمیں ملاحظہ کرنا ہوگا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.